یقیناً اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کیا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ پہنچی اور انسان کے لیے شیطان بڑا ہی دغاباز ہے۔